Radio 1. Het NOS-journaal. De politie heeft 9 verdachten opgepakt die te maken hebben met 50 plofkraken in Duitsland. Maandag werden in Nederland en België invallen gedaan. Daarbij werden onder meer explosieven gevonden. Bij de plofkraken in Duitsland zou ruim 5 miljoen euro zijn buitgemaakt. In het noorden en oosten van het land wordt weer gestaakt in het streekvervoer. Volgende week zijn er landelijke acties, maar ook nu rijdt een aantal regionale treinen en bussen niet. Werkgevers en vakbonden zijn het niet eens over een loonsverhoging. In Australië is kardinaal George Pell begraven. Hij was een van de belangrijkste adviseurs van de paus. 5 jaar geleden werd de kardinaal veroordeeld voor kindermisbruik, maar later werd hij alsnog vrijgesproken. Bij de kathedraal in Sydney waren aanhangers van Pell, maar ook demonstranten. En de fractieleider van de Partij voor de Dieren, Esther Ouwehand, is weer terug in de Tweede Kamer. Sinds oktober zat ze ziek thuis, naar eigen zeggen vanwege overbelasting. Ouwehand zegt geleerd te hebben hoe ze haar grenzen beter kan bewaken. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Een groot deel van het kabinet zit vanochtend onder leiding van premier Rutte in het Catshuis om de tafel met een aantal bestuursvoorzitters van grote bedrijven, maar ook van Schiphol bijvoorbeeld, om te praten over ons vestigingsklimaat. 1 op de 5 bedrijven overweegt ons land te verlaten vanwege dat vestigingsklimaat, bleek recent uit een onderzoek. Maar de minister-president houdt vol, ons land is nog altijd een enorme magneet voor het bedrijfsleven. Zo zei hij onlangs in het Financieel Dagblad. De overleg vindt plaats op de dag dat Shell bekend maakte zijn winst over het afgelopen jaar te hebben verdubbeld tot meer dan 38 miljard. En in de week waarin de inflatiecijfers weer wat beginnen te dalen, mede door het prijsplafond voor de energierekening van de overheid. Maar de kerninflatie, dus als je de energierekening en de boodschappen eraf trekt, niet. Die blijft hoog, zeker in ons land. Vandaar dat de Europese Centrale Bank vandaag bij elkaar zit. En de verwachting is dat de rente opnieuw omhoog zal gaan. Intussen trapte de VVD van de premier het afgelopen weekend de campagne af in de Telegraaf voor de Statenverkiezing met een waarschuwing voor een linkse wolk die vooral uit is op de inhoud van de portemonnee van de hardwerkende Nederlander. Lees extra belastingen. We moeten vooral niet terug naar de tijden van Joop den Uyl, riepen Rutte en lijsttrekker Edith Schippers in koor. Ilko Heijnen is de financiële man van de VVD in de Tweede Kamer. Meneer Heijnen, goedemorgen. Goedemorgen. Ligt u ook wakker van het spook van Joop den Uyl? Niet van Joop den Uyl, wel van de linkse wolk. Ja, ik wou net zeggen, daar bent u ook veel te jong voor, toch? Voor Joop den Uyl. Onderschat mijn leeftijd niet, maar inderdaad, dit was wel voor mijn tijd. Ja, u bent 41, u was nog niet eens geboren toen de NL premier was. Gelukkig niet. Nee. U weet wel wat de huidige premier altijd zegt, hè? Uw eigen voorman. Vertel. Nederland is een land dat in de kern diep socialistisch is. Nou, als je in de politiek kijkt, lijkt dat wel. Ik denk als je met mensen op straat spreekt dat dat zeker niet het geval is. Maar hier in de Kamer is dat zeker het geval, ja. Ja, toch is dit wat hij telkens herhaalt. Ja, dat klopt, want dit is ons werkterrein natuurlijk in die politiek. Hier hebben wij constant mee te maken en daar lopen wij ook telkens tegenaan. Ja, moet u daarmee stoppen om dat telkens te benadrukken? Nee, ik blijf daarmee doorgaan omdat ik denk dat dit besef nog niet goed is ingedaald. En wij lopen daar dus ook telkens tegenaan als wij beleid maken. Ja. Moeten wij natuurlijk meerderheden zoeken. En die eisenpakketten die vanuit links worden neergelegd, die nemen steeds ridiculere vormen aan. Hm. Ik maak me daar ongelooflijk veel zorgen om. Meneer Heijnen, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Ja, u maakt zich zorgen. Er zijn ook allemaal filmpjes op Twitter vanwege die campagne. Namelijk als je intikt bij de programma's van linkse partijen, ondernemen, ondernemers, hard werken, dan is het resultaat 0. Maar bij belastingen is het resultaat 9. Hebt u zelf niet ook kilo's boter op uw hoofd? Nee, dat vind ik niet. Wij knokken natuurlijk al jaren voor die portemonnee van de normale Nederlander. Ik ben ook blij dat dat gelukt is. Als je kijkt over de afgelopen 10 jaar, zie je de lasten op arbeid ook gedaald. Dus daar ben ik ongelooflijk trots op. Maar het blijft een gevecht. Het is een gevecht die je tegen de berg opvoert. Ja. Omdat je natuurlijk wel je meerderheden moet vinden in de Tweede Kamer. Nou ja, enig idee hoeveel extra belastingmaatregelen onder het gezag van deze premier hebben plaatsgevonden de afgelopen jaren? Nee, u heeft het ongetwijfeld op uw lijstje ja, staan. Ja, ik zal er een paar noemen. De verruiming van de schenkingsvrijstelling op van de eigen woning wordt per 2024 geschrapt. De overdrachtsbelasting als je niet in een huis woont gaat omhoog van 8-9%. De verbruiksbelasting op niet-alcoholische dranken, exclusief mineraalwater, wordt aangescherpt. Het kabinet zet in op digitale dienstenbelasting, vliegtax, CO2-heffing en een minimumtarief voor winstbelasting. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan over het aftrek van de hypotheekrente bijvoorbeeld. Zelfstandige aftrek geschrapt wordt, met andere woorden. Dat zijn allemaal lastenverzwaringen waar u zelf ook uw handtekening onder hebt gezet. Zeker, en daar hebben we ook lang over gesproken met elkaar. En je probeert verschillende doelen met elkaar te bereiken. In de eerste plaats wil je natuurlijk de last op arbeid verlagen, de portemonnee van normale mensen beschermen. Ja. Maar je wil ook kijken hoe zit die belastingdruk nou tussen verschillende categorieën, tussen arbeid en vermogen. Mm. En dan bijvoorbeeld de jubelton, dat is dan een categorie waar wat vermogende mensen meer van profiteerden. Ja, dan vind ik het logisch. Als de jubelton is wat je aan je kinderen zou kunnen geven bij het kopen van huis. Dat was die 100.000 euro, die hebben we toen in de Rutte 2 geïntroduceerd met de PvdA vanuit de gedachte, dan wordt het makkelijker om een huis te kopen. We zagen dat steeds meer werd gebruikt door hogere vermogens. Dat starts op de woningmarkt daardoor met minder vermogende ouders een achterstand hadden. Ja. Ze hebben tegen elkaar gezegd, misschien moeten we daar dan wel mee stoppen. Ja. En die opbrengst gebruiken we dan om de last op arbeid te verlagen. Ja, maar de BTW is intussen ook omhoog gegaan. Om maar eens een maatregel te noemen. Met andere woorden, u bent toch zelf ook gewoon verantwoordelijk voor het opleggen van extra belastingen? Ja, die belasting, die BTW, dat was natuurlijk een enorme rotmaatregel. Die hebben we in de tijden van Rutte 2 moeten nemen. Is nog altijd niet teruggedraaid, hè? Nee, en dat hebben we toen gedaan. We hadden toen het lijkt alweer ver geleden, maar het was natuurlijk een enorme financiële crisis waar wij toen de overheidsfinanciën op orde moesten brengen. We hebben daar moeilijke bezuinigingen moeten doorvoeren, belastingverhoging moeten doorvoeren. Dat de prioriteit toen was. Het huishoudboekje op orde en uiteindelijk ook gewoon het spaargeld van mensen beschermen. Ja. Zorgen dat banken niet omvallen, pensioenfondsen omvallen. Ja. Dat is gelukt. Ja. En vervolgens zijn we gaan doorschakelen en zegt, oké, nu moeten we gaan investeren in ons land, in de veiligheid, in infrastructuur, defensie en lagere last op arbeid. Ja. En daar zitten we nu middenin in die opdracht. Ja, dat zeggen de linkse partijen ook. Die kiezen dan wat andere terreinen, zoals onderwijs bijvoorbeeld, of zorg en kinderopvang, dat soort dingen. Met andere woorden, daar is toch het mechanisme dan precies hetzelfde. Alleen de plek waar het geld terechtkomt is anders. Ja, en ik zie dus het tegenovergestelde gebeuren. Want ik probeer in het vak wat ik heb als financieel woordvoerder probeer ik ook begrotingsakkoorden te sluiten, meerderheden te zoeken. Ja. En wat je dan ziet is, dan moet je naar andere partijen om die meerderheden te vinden. Ja. En dan begint en eindigt elk gesprek met belastingverhogingen. En dan ben je dus niet meer bezig. Wat willen we met elkaar? Willen we meer zorg? Willen we beter onderwijs? Mm. Goede infrastructuur, meer veiligheid? Mm. Nee, het begint eerst. De eerste vraag is, waar kunnen de belastingen omhoog? Ja. Dan lijkt het een doel op zichzelf te worden. En dat vind ik echt een zorgelijke ontwikkeling. Goed. Desalniettemin waarschuwt uw partij dus voor de linkse wolk. U doet dat zelf ook, de premier doet dat. De lijsttrekker voor de Statenverkiezingen, althans namens de Eerste Kamer, Edith Schippers, doet dat. Daarmee maakt u die linkse partij ook in één klap wel meteen de belangrijkste tegenstander en dus ook nog eens een keer heel groot. Allemaal ook natuurlijk in opmaat naar de volgende Kamerverkiezingen, want dat zit er allemaal achter. En dan is toch de resultante dat als u er een tweestrijd van maakt, dat u allebei groter wordt en straks weer met elkaar moet gaan regeren? Nou, ik denk dat het goed is omdat mensen beseffen welke gevolgen een stem heeft. Ik hoop natuurlijk niet dat die partijen groot worden. Maar dat gebeurt altijd met een tweestrijd. Dan lopen andere partijen leeg en dan gaan de stemmen naar de twee partijen die deelnemen aan die tweestrijd. Ja, en dan reduceert u eigenlijk deze discussie, deze zorg die we hebben, tot een politiek nummertje, tot een tweestrijd. Ja. Terwijl deze zorg leeft bij mij al langer. Ja. Oh, dat zit er helemaal niet achter. Er zit helemaal geen politiek strategisch belang achter. Nou, ik was eigenlijk wel blij dat Mark Rutte en Edith Schippers het in deze scherpte een keer benoemden in een interview. Want wij zoeken natuurlijk al langer naar meerderheden in de Kamer. We zien die eisen van links steeds toenemen. En het wordt steeds onwerkbaarder. En waar we in het verleden, we wisten al dat we op de flanken niet konden rekenen op partijen. Dus waren we aangewezen op gewoon redelijke middenpartijen. Ja? En het lijkt nu ook dat het politieke midden verder begint te radicaliseren. En dat is, dat maakt het Nederland natuurlijk minder bestuurbaar. En daar maak ik me echt ongelooflijk veel zorgen om. We zien nu die fusie tussen de PvdA en GroenLinks. Ik zou het eigenlijk geen fusie willen noemen. Eerder een vijandige overname van de PvdA door GroenLinks. Met echt ongelooflijk onredelijke eisenpakket. Als je ziet dat de zorg aan de keukentafel nu is. De portemonnee, het huishoudboekje, hoe komen we de maand door? Mm. En als je dan zegt, ja, elke discussie begint en eindigt bij ons met belastingverhogingen. Ik maak me daar gewoon ongelooflijk veel zorgen om. Want ik denk dat dit niet is wat Nederland nu nodig heeft. Wat heeft Nederland wel nodig dan? Nou, we staan natuurlijk voor hele grote uitdagingen. Dus wat we in dit coalitieakkoord hebben gezegd is een aantal punten gaan we inzetten. We zien achterstallig onderhoud, natuurlijk ingegeven door crisissen uit het verleden. Ja. We gaan investeren in infrastructuur, in veiligheid, in defensie. Ja. We gaan inzetten om die last op arbeid echt te verlagen. Dat lukt ook. Allemaal met belastinggeld. Nou, we hebben enorm veel. Ik begon deze discussie ook al met Rutte 2. Dat we ongelooflijk veel moeilijke maatregelen hebben moeten nemen. Nederland ging ongelooflijk veel groeien. We hadden dus veel geld. En dat geld gaan we dus nu ook inzetten om te investeren in Nederland. Dus maar dat is wel belastinggeld. Dus de uitgaven van de overheid zijn mede door corona, mede ook door de energiecrisis en de oorlog in Oekraïne, die daar natuurlijk aan vooraf ging, die zijn enorm gestegen. Dat geld moet ergens vandaan komen. Er zijn er twee mogelijkheden. Of je haalt meer belasting op, of je gaat bezuinigen. Eén van de twee. Nou, er is nog een derde mogelijkheid, dat je zorgt dat je land groeit. En dat is dat het inkomen met z'n allen toeneemt. En dan vraag je aan mensen van, nou, betaal ook belasting, zodat we investeren, kunnen investeren in Nederland. Belastingbetaling vindt echt niet iedereen leuk. Maar als ik met mensen spreek, zeggen ze, joh, ik vind het niet eens zo erg om belasting te betalen. Ik vind het belangrijker wat u doet met dat belastinggeld. Dus het is, er is een hele dure plicht op de schouders van Kamerleden, van politici, om zuinig met dat geld om te gaan, in verstandige investeringen te doen. Hmm. Waar niet alleen generatie nu, maar ook in de toekomst van profiteren. Ja. Dus in dat kader hebben we ook gezegd, we gaan ook investeren in de verduurzaming van onze economie. Wat ik ook ongelooflijk belangrijk vind, het kader van energieonafhankelijkheid. Ja, inmiddels, want uw eigen fractievoorzitter heeft gezegd dat uw partij daar wel een beetje laat wakker is geworden, toch? Kijk, ik denk dat je bij elk probleem wat je oplost, kijk je jezelf in de spiegel aan en zegt van, ik had gehoopt dat het probleem, dat ik dat eerder had gezien. Het belangrijkste is dat je het ziet, dat je de meerderheden vindt en dat je dus ook die problemen aanpakt. Goed, om te kunnen groeien heb je bedrijven nodig. Want bedrijven verdienen het geld in dit land. Dat doet de overheid niet. De overheid geeft geld uit. Om het maar even heel simpel tot de kern terug te brengen. Om die reden zitten veel ministers en een staatssecretaris, namelijk die van de belastingen, vandaag in het Catshuis om de tafel met de top van een aantal bedrijven. Inclusief VNO, NCW, voorvrouw, Ingrid Thijssen, de Nederlandse Bank is er geloof ik. Naar allerlei andere instanties zitten daar ook aan tafel om te praten over dat vestigingsklimaat. Wat gaat daar wat u betreft uitkomen? Nou, ik vind in de eerste plaats ben ik heel blij dat dit dialoog überhaupt plaatsvindt. Het lijkt dat we steeds vaker als politiek en bedrijfsleven tegenover elkaar komen staan. Ik vind echt dat er een vijandige sfeer begint te ontstaan, waarbij bedrijven maar in Nederland moeten vertrekken. Als bedrijven ook een vertrek aankondigen, dan zie ik hier politieke partijen bijna in hun handen wrijven van zo'n mooi opgeruimd staat netjes. En het hele besef dat geld eerst verdiend moet worden, dat we ook banen nodig hebben waar mensen gewoon hun inkomen mee verdienen en hun hypotheek van betalen, of hun huur van betalen. Dat besef lijkt steeds verder weg. Ik denk dus dat het heel goed dat in de eerste plaats dat dialoog plaatsvindt. Van hoe kunnen we nou nader tot elkaar komen en gezamenlijk de problemen waar we voor staan als land gezamenlijk oplossen. Ja. Dus dit vind ik al een heel, heel belangrijke eerste stap. Maar u weet waarom een aantal grote bedrijven is vertrokken. Althans, mede is vertrokken. Dat geldt voor Shell. Verdubbeling van de winst, 38 miljard. Kunt u zich trouwens voorstellen dat mensen dan denken, nou, daar kan echt wel wat extra belasting overheen? Ja, als het gaat om Shell en de Unilever, ik denk dat u die ook wilde noemen. Ja, die wil ik ook noemen. Maar ik sta even stil bij het nieuws van vandaag en dan komt Unilever daar vanzelf achteraan. Ja, ik ga er ook op in. Maar laat ik me eens permitteren om daar één opmerking over te maken. We hebben natuurlijk in het verleden, heeft de VVD natuurlijk ook al gewaarschuwd van, jongens, pas op, die bedrijven gaan vertrekken. Pas nou op met lastenverzwaringen. Doe het niet. De hele politiek, we zijn er hard op aangepakt. En die bedrijven zijn dus ook vertrokken. Ja. Dat is eeuwig zonde. Overigens zie ik daar partijen nog steeds die denken, nou, opgeruimd staat netjes. Ik vind dat echt een verkeerde houding. Maar opgeruimd staat netjes zeggen ze niet. Ze zeggen alleen, het maakt niet zoveel uit te werken, niet zoveel mensen op zijn hoofdkantoor. Het maakt voor de BV Nederland als zodanig niet heel veel uit. Ja, en dat is echt, ga eens met bedrijven praten. Ik was onlangs bij een grote scheepsbouwer in Nederland. En als je dan ziet welk in die hele regio aan MKB, aan toeleveranciers, die allemaal betrokken zijn bij het maken van zo'n schip. Ja. Dat zorgt voor echt voor honderden, zo niet duizenden banen. Ja. Maar u vroeg naar Shell en de miljardenwinsten. Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen denken, wat een astronomische bedrag. Ik moest ook 3 keer knipperen met mijn ogen. Hmm. Het is niet dat we dit niet zagen aankomen. We zagen vorig jaar, wisten we natuurlijk al, die energieprijzen gaan stijgen. Dat leidt ook tot extra inkomsten van die energiemaatschappijen. Hmm. Dus zijn we ook om de tafel gaan zitten. En we gezegd, we gaan ook tijdelijk een extra heffing aan u opleggen. Ja. En met dat geld financieren we dat prijsplafond om nogmaals om die portemonnee van gewone mensen te beschermen. Ja, daarover gesproken, u snijdt het aan. We keren zo meteen al wel terug bij het vestigingsklimaat, maar even dan over dat prijsplafond. Want het is nog altijd volkomen onduidelijk hoeveel dat de schatkist nou precies gaat kosten. Weet u inmiddels waar de steller op staat? Nou, het lijkt dus heel erg mee te vallen. We hoorden enorme doemscenario's ook weer van links. Die zeiden toen al, u weet niet, dus verhoog op voorhand nou de belastingen. Toen heb ik ook in de Kamer gezegd, nou nee, we weten niet eens wat het gaat kosten. Dus laten we dan niet gelijk weer die discussie starten met belastingverhogingen. Stap 1 is het beschermen van de portemonnee. Daarvoor hebben we dat prijsplafond. Ja. Laten we nou eens kijken hoe dit zich ontwikkelt. Ja. Het lijkt nu enorm mee te vallen. Het zit geloof ik nu onder de 5 miljard is het. Mm. Terwijl de doemscenario's waren 40 miljard. Dus het lijkt echt mee te vallen. Nou ja, godzijdank hebben we niet miljard. Er werd gesproken over 17 miljard. 23 miljard is ook wel gevallen. Het zijn nog steeds astronomische bedragen. Maar godzijdank hebben we niet op voorhand die belastingen dus verhoogd. Maar we zitten nu in januari. Of februari is het inmiddels. Dus we hebben net 1 maand achter de rug van het nieuwe jaar. Tot het voorjaar volgen er nog een paar. Kom je dan uit op die 17 miljard, denkt u of niet? Nou, dat weten we dus op voorhand niet. Kijk, deze winter valt mee. Ook ingegeven door gewoon het weer. Dat wat minder koud was in heel Europa. Waardoor er minder gas wordt gebruikt. Dus dat leidt ook tot lagere prijzen. Dus het lijkt nu mee. mee te vallen. Maar dit jaar heeft natuurlijk ook nog een winter aan het einde van het jaar. Dus we weten niet hoe het zich ontwikkelt. Ja. Maar als het gaat om dat prijsplafond, dan heeft Nederland gewoon hele diepe zakken om incidenteel gewoon de mensen daarin te beschermen in hun portemonnee. Ja, voor dit jaar. Voor dit jaar, inderdaad. Dus voor dit jaar hebben we sowieso gezegd, de paniek was groot. Echt aan de keukentafel. Ik denk dat heel veel mensen gesprek hebben gevoerd van mijn hemel, wat stijgt die rekening? Hoe komen we de maand door? Ja. Daarvan hebben wij gezegd, dat risico leggen wij niet aan de keukentafel. Dat pakken wij gewoon als overheid. Maar dat brengt ons wel bij de inflatie. Want die inflatie blijft hoog. Hij daalt wel, mede door dat prijsplafond. De kerninflatie, dus als je de boodschappen en de energierekening eraf trekt, blijft zeker voor Nederland hoog. Daarom zit die Nederlandse bank, of de Nederlandse bank, de Europese Centrale Bank, weer om de tafel vanochtend. Verwachting is dat de rente een 0,5 procentpunt omhoog gaat, dus 0,5 procent erbij. Is dat een verstandige keuze? Nou ja, kijk, politie gaat niet over de stand van de rente, maar meer als econoom kan ik hier natuurlijk wel antwoord op geven. Ik vind dat verstandig. En ik maakte me vorig jaar hier zorgen over, want we zagen die inflatie oplopen. Heel veel mensen zaten toen nog in ontkenning. Zeiden, het is tijdelijk, het valt wel mee en stel je niet zo aan. Ja. We hebben toen gezegd als VVD ook, we moeten op twee fronten deze strijd aangaan. Zowel centrale banken moeten ingrijpen, moeten stoppen met die geldpersen aanzetten. Ja. Maar ook de overheid moet minder uitgeven. Nou, dat is in ieder geval in Nederland niet gelukt. Nou, deels. Dus je zag... Met een prijsplafond, de coronasteun. Nee, dus precies. Maar dus wat je doet, je verleent eerst de hulp bij ongelukken als je die rekening ziet oplopen. Dus dan stel je zo'n prijsplafond in, je komt met koopkrachtpakketten om gewoon mensen thuis door die crisis heen te helpen. Ja. Maar ik vind ook dat je verder moet kijken. Hmm. En dan hebben wij ook elke keer gezegd, deze steun kan niet structureel zijn. Nee. Dus sowieso tijdelijk van aard. Ja. En we moeten dus gaan inzetten om sowieso ook mensen onafhankelijk te worden van Russisch gas. Ja. Mensen te helpen huizen te isoleren. Ja. En de lasten structureel te verlagen, zodat we ook die klap kunnen opvangen. En dat geld moet natuurlijk vroeg of laat terugkomen. Nou, als het gaat om die incidentele pakketten niet. Onze staatsschuld is ongelooflijk laag. De miljarden klotsen ook binnen bij de overheid als gevolg van inkomsten van gasopbrengsten bijvoorbeeld. Dus ik vind dat we nog dat wel, moeten terug... Ja, nog wel. Dus ik vind dat we dat nu echt moeten teruggeven aan de samenleving. Maar kijk je meer naar de toekomst, ja, dan weet je dat je daar niet meer door kan gaan. Maar dat hangt ook ontzettend af van de inflatie, van loonontwikkeling, van de situatie in Oekraïne. Ja. Dus dat is nog te vroeg om daar voorspelling over te doen. En dan kom je toch weer bij de belastingen uit. En dus ook weer bij het vestigingsklimaat, want dat onderwerp hadden we aangesneden. En het bedrijfsleven praat vaak over de fiscale maatregelen die de Nederlandse overheid jegens dat bedrijfsleven instelt. Het is niet het enige argument voor het vestigingsklimaat. Het is ook opleidingsniveau, infrastructuur, het knooppunt, het luchtvaartknooppunt Schiphol is daar altijd een belangrijk argument. Althans, dat wordt gebruikt. Met andere woorden, wat stelt de VVD dat grote bedrijfsleven dan in het vooruitzicht? Nou, u zei het al, als je uitzoomt en je kijkt gewoon op wereldniveau, is Nederland natuurlijk nog steeds een heel aantrekkelijk land om in te investeren. We staan nog steeds in de top 10 van aantrekkelijke landen om te investeren. We stonden op 4 en we staan nu op 6. Ja, dus we zijn gedaald. Ja, wij waarschuwen er zo ook al langer voor. Van pas op, dat verslechtert. Als we het hebben over vestigingsklimaat, ontstaat er echt een vijandige sfeer. Dat we bedrijven maar moeten belasten. Dat het hoofdkantoren hier niet moeten hebben. En ook als het gaat, dus onlangs zo'n wet in de Kamer die zegt, misschien moeten we bestuurders van bedrijven maar gewoon in de gevangenis gooien als ze zich niet aan regels houden. Overigens vind ik dat je wel aan regels moet houden. Maar als je daar boven wettelijk nog extra regels stelt, dan ga je echt te ver. Maar wat stelt u het bedrijf daar? Vooruitzicht, want u waarschuwt de linkse partij, u roept de vijandige sfeer, dat moet allemaal anders. Wat gaat u zelf concreet als VVD dan voor dat grote bedrijfsleven doen? Nou, wij proberen natuurlijk de lasten zo laag mogelijk te houden. Dus in de gesprekken die ik er ook in de Kamer voer, om meerderheden te vinden voor onze plannen. Dan nogmaals, elk gesprek begint met belastingverhoging. Dan proberen wij die discussie te verleggen van laten we nou kijken hoe we banen kunnen beschermen, hoe we de portemonnee kunnen beschermen en hoe we die economie kunnen verduurzamen. Ja. Als daar belastingen voor nodig zijn, dan kan je daar het echt al het gesprek met elkaar over aangaan. Maar als ze niet nodig zijn, dan ben je natuurlijk gek bezig om ze wel in te voeren. Ja. Maar ik plaats u even aan de tafel in het Katshuis. U bent misschien ook wel bezig geweest met de voorbereiding voor dat gesprek. Bent u daar betrokken bij geweest eigenlijk? Nee, dit is echt vanuit het kabinet. Maar wij hebben er wel toe opgeroepen. Ga in gesprek met hem. Ja, nou goed, dan weet u ook wat daar ter tafel komt aan onderwerpen. Ja, vanuit bedrijfsleven kijk ik eigenlijk 3 kritiekpunten. Ze zeggen enerzijds van voorspelbaar beleid. Dus het overheidsbeleid verandert zeer. Ik denk dat ook sterk samenhangt met de versplintering die we hier in de politiek zien. We zitten nu met 20 partijen. En voor elk akkoord, nogmaals, moet ik met de pet langs verschillende partijen om meerderheden te vinden. Dus daar kunt u niks beloven? Nou ja, dat is aan de kiezer uiteindelijk natuurlijk om te kijken welke partijen maken zij groot. Dus daar is ook mijn oproep van pas op welke partijen groot maakt. Want weet wat je daarvoor krijgt. Mm. De bedrijven zeggen ook pas op die lastendruk, want die begint toe te nemen. En daarmee raakt de internationale concurrentiepositie. Mm. En ze noemen ook het vijandige klimaat. Dat je bijna een boef bent als je in een bedrijf werkt. Daar moeten we echt vanaf. Dat is de dialoog die we met elkaar moeten aangaan. Ik ben blij dat zij naar voren stappen. Maar ik vind ook echt dat de politiek hier een verantwoordelijkheid in heeft. Ja, en in het fiscale klimaat, wat stelt u daar in het vooruitzicht? Nou, ik vind dat we vooral stabiliteit en voorspelbaarheid moeten hebben. En nogmaals, die lasten niet moeten verhogen als doel op zichzelf. Ik denk als je nu. Ja, als doel op zichzelf. Maar dat u zegt niet, we gaan de lasten niet verhogen voor het bedrijfsleven. Nee, ik denk dat het klaar is met belastingverhoging. Het is niet nodig. En wat VVD betreft gaan we dat dus ook niet doen. Dus geen extra belastingen voor het bedrijfsleven? Nou, überhaupt, als je kijkt naar de lastendruk, dan is dat constant een gevecht om die laag te houden. Ik denk dat de tijdperk van belastingenverhogingen, dat nu echt voorbij is. Daar valt met de VVD niet meer over te praten. Het is niet nodig. Dus als je kijkt hoe de overheidsfinanciën voorstaan, als je kijkt wat de uitdagingen in Nederland zijn, dan is niet de uitdaging dat de belastingen te laag zijn of dat we meer inkomsten moeten hebben. De uitdagingen zitten in investeren, in infrastructuur, in onze veiligheid, in onze defensie, verduurzamen van onze economie. Hmm. Daarvoor hebben we geld vrijgemaakt in het coalitieakkoord. De miljarden zijn er. Ja. Het gaat er nu om die plannen te ontwikkelen en dat beleid uit te voeren. Dat weet ik. Maar belastingen op zichzelf verhogen is gewoon niet nodig. Dus wat de VVD betreft, valt er niet verder te praten over belastingverhoging voor het bedrijfsleven? Nee, voor de VVD gaat daar niet aan beginnen. Sowieso niet. Ook niet bij een volgende kabinetsformatie. Dan maar niet regeren. Nou, wat je zag, kijk, je weet natuurlijk nooit, als je in een financiële crisis zit, zoals in Rutte 2 zit, dan moet je doen wat nodig is om weer het huishoudboekje op orde te krijgen. Dus we zullen altijd doen wat nodig is dat was toen de financiële crisis. Nu is dat het huishoudboekje. Mm. Ik vind echt dat het nu niet nodig is om belastingen te verhogen. Dus dat gaan we ook nu niet doen. Je weet natuurlijk niet waar de wereld over 5 à 10 jaar staat. Maar nogmaals, ik denk dat het niet nodig is en dat die tijd nu echt wel voorbij is. Denkt u dat u daarmee die bedrijven binnenboord hebt kunnen houden? Nou, kijk, dat hangt natuurlijk ook heel erg af van hoe de politiek hierin zit. En als zolang u bent partijen, de politiek, mede. Zeker, en ik vertel u ook hier waar ik voor sta. Ik heb alleen geen meerderheid in de Kamer. En ik denk dat het ook dat belangrijk is dat andere partijen zich hier kennis van nemen. Hmm. En dat ze zien dat als zij oproepen om maar mensen in de gevangenis te gooien, om voor 40 miljard de lasten in een land te verhogen, welke effecten dat heeft. En uiteindelijk, het gaat niet om die bedrijven, maar er werken hele normale mensen die daar gewoon hun boterham mee verdienen, hun gezinnetje mee onderhouden. En dat zet je op het spel. En ik vind dat een heel groot risico op dit moment voor Nederland. Ja, nou zijn de Amerikanen bezig met die Inflation Act. Waarbij het vaderlandse bedrijfsleven daar wordt geholpen als ze vergroenen. Dat mogen ze van de fiscus aftrekken. Ursula von der Leyen heeft een vergelijkbaar plan. Hoewel daar nogal heel veel losse eindjes aan zitten. En heel erg concreet het nog niet is, maar toch geopperd. Gisteren in de Tweede Kamer, uw fractiegenoot Brekelman zei, een extra fonds in Europa, dat gaan we niet doen. Nee, nou, dat zitten twee discussies. Enerzijds een fonds, heb je een fonds om investeringen te doen, om bedrijven hier te houden. Daar kan je met elkaar de discussie over aangaan. Wat hij zei, daar was ik natuurlijk zeer mee eens. Dat draag ik ook uit in de debatten die ik voer. Is het extra lenen, weer extra schulden maken om weer extra uitgaven te doen. Mm. Dat gesprek vindt dus nu ook in Europa plaats. Daarvan zeggen wij als VVD, maar ook het kabinet gelukkig, zegt dat moeten we echt niet doen. Nou, toch heeft de premier de deur op een kleine kier gezet naar het etentje met Macron. Nee. Hij heeft gezegd van jongens, er is al zoveel geld. Laten we nou gewoon eerst eens kijken het geld dat we hebben, hoe we dat verstandig uitgeven. En dan zien we verder. Dit is stap 1. En ik denk dat je daarmee al heel ver komt. En ook hier zie je dus weer landen die beginnen met, nou, hoe kunnen we extra schulden maken? Hoe kunnen we extra geld uitgeven? En ook daarvan zegt de VVD, jongens, er is genoeg geld. Laten we eerst kijken hoe we het bestaande geld verstandig uitgeven. Dus dit gesprek voeren wij in Nederland en voeren wij dus ook in Europa. We hebben het allemaal over vergroening en de energietransitie en de nieuwe economie. Grote woorden. Daar zijn ook allemaal start-up bedrijven. Er zijn groeibedrijven. De zogenaamde scale-up bedrijven. En die hebben allemaal dezelfde klacht. Namelijk, wij kunnen in dit land, even nog los van alle regels die dit land heeft, en je moet maar iets voor elkaar zien te krijgen, wij krijgen geen financiering rond. Wij moeten echt de blaren op onze tong praten. En dan meestal ook nog buiten de landsgrenzen. Om onze bedrijven gefinancierd te krijgen. Zou de overheid daar niet veel meer moeten doen als je dan toch die nieuwe economie een kontje wil geven?